وما أدراك إلا عن الصالحين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ماذا يكون يحمد الله تبارك وتعالى أقول تكي صالة لأمان تومع عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أقول كسايا كتسكى مجلسه عظيم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. Na lengo la kukutana hapa ni kupeana mawaidha, kunasihiana, kukumbushana qala Allahu qala Rasul qala Sahaba qala Tabi'un قال أئمة الهدى. نبينيو أمبايو المرسيان نا دينيتو نا نتشرف بهذا الحضور الطيب لأن حضور يهايا مشخزيته توكا انجم له أنا شيخ أبو الفاضل قاسم مفوتا حفظه الله تعالى، قلنا شيخ أبو أيمن الشرازي حفظه الله تعالى، قلنا شيخ أبو الحسن الفاني مآبة حفظه الله تعالى، ولكن شيخ عرفات، ولكن شيخ أبو أنس رينجنيرو، كنا أبو حمزة رينجنيرو الوزير وجنيرو kuja kushirikiana nasi katika daura ambayo inaendelea kwa tuliyoanza leo katika msikiti wa nyuma hapo ndani. Tukaelewa kwa mnasaba huu tualike wageni hawa katika msikiti huu, ili yapo baadhi yao kuweza kuzungumza yale ambayo yatatunufaisha katika dini yetu. Bila shaka katika miji mnapotembelewa na watu ambao Allah wajalia elimu na maarifa, si vyema watu hao wakapita katika miji bila ya kuweza kunufaika kutoka kwao, faidika kutoka kwao. Tukaona tuwakaribishe wageni wote wanaokuja katika semina pamoja na walimu wanaosimamia semina hii, na kwa mujibu wa ratiba basi atazungumza Sheikh Abu al-Fadl حفظه الله، لكي شبع لها تنبع فرصة هي أبو أيمن الشراز. أما هي أتزوج زوجوني بعد الشيخ مليزة kwa niaba yangu. Kwani huyu Abu Ali hapa rahisi ni kwake kuliko wengine. Kwa mazingatio kadhaa. Kwa hiyo nitampa fursa hiyo, ikiwa na mimi kuna baadhi ya mambo ayasimamia, ataendesha, atasimamia muhadhara. Ikiwa kuna watu wana maswali, atapita kwake, maswali yataandikwa, atayasoma, yataletwa kwa shekhe baada ya muhadhara na kuhudhurisha maudhui, na mpaka mwisho muhadhara ukisha, yeye atafanya kalima ya kumshukuru shekhe na wengineo wanahudhuria, na yeye anaona au atachoona kuwa ni munasibu kusema, atasema biidhnillahi taala. Kwa hiyo sasa hivi ni waombe mkae mkao kusikiliza maneno ya Allah tabarak wa taala, maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama inaofahamika ya kuwa taratibu wetu sisi maneno yetu yanachukuliwa, tunawazungumza yote katika mishkati nubuwa, yanachukuliwa katika manbaa asafi annaqi, katika chemchemu zilizokuwa safi kutoka katika Qur'ani, kutoka katika Sunna. Maneno yoyote yanapimwa, yanawekwa katika mizani na miiyar ash-shar'i, yakiafikiana na mizani. Qala Allahu qala ar-rasul, basi maneno haya ni maneno bora. Na bila shaka taratibu wetu tunajua tunayempisha kuzungumza katika hizi makao, hasa katika misikiti yetu hii, tuna taraji na ndio hakika atakayozungumza ni kalamu safi annaqi, yanayoendana qala Allahu qala ar-rasul. Kwa ni wajibu wetu kusikiliza maneno ambayo ni safi, maneno yanayotoka katika chemchemu safi, basi ndio maneno ya kuyasikiliza na kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tumkaribisha shekhe wetu Abul Fadhil hafidhahullah aje azungumze nani kile ambacho Allah amewafikisha ukiandaa katika wakati huu baada ya maghrib katika masjidi hii, masjidi sunna au masjidi salafia angani. Falyatafadhal mashkuran wajazahullah khairan jazaa.